PL/StopCovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 22 listopada, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Lekarze apelują o odpowiedzialność i przestrzeganie zaleceń epidemicznych. Rano wykryto ponad 18 tysięcy zakażeń koronawirusem. Tam, gdzie można zachować bezpieczeństwo, należy odmrażać gospodarkę, tak w Polskim Radiu mówił ekspert. W Belgii apel, żeby rezygnować z wyjazdów do ośrodków narciarskich. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 18 467 nowych potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło 330 osób. W Polsce od wczoraj wyzdrowiało prawie 20 tysięcy. Najwięcej zakażeń wykryto natomiast na Mazowszu, Wielkopolsce i na Śląsku. W ciągu ostatniej doby wykonano niespełna 43 tysiące testów na koronawirusa. Lekarze apelują o odpowiedzialność i przestrzeganie zaleceń epidemicznych, bo jak mówi prezes warszawskich lekarzy rodzinnych, dr Michał Sutkowski, zwiększenie się liczby zakażeń i zgonów na COVID-19 pogorszy i tak trudną sytuację w szpitalach. Można postawić na sali intensywnej terapii kolejny aparat, kolejne łóżko, tylko nie na liczeniu mebli to polega przede wszystkim, tylko na możliwościach pracy anestezjologa czy całego zespołu. Te możliwości są ograniczone. To dopilnowanie tego pacjenta jest zdecydowanie mniejsze. No nie bez kozery są na przykład jakieś kolejki karetek pod szpitalem. Nie bez kozery coś się takiego dzieje, że słyszymy od czasu do czasu, że chory nie dostaje się do szpitala, umiera w drodze do szpitala. Od początku pandemii w naszym kraju potwierdzono ponad 860 tysięcy zakażeń. Wszędzie tam, gdzie można zachować bezpieczeństwo, należy odmrażać gospodarkę, tak uważa dr Artur Bartoszewicz ze Szkoły Głównej Handlowej. Wykładowca Kolegium Analiz Ekonomicznych zwraca uwagę, że wiele osób pracujących dorywczo, na przykład w gastronomii, straciło część dochodów w trakcie pandemii. Jego zdaniem nie podejmowano prób znalezienia rozwiązań innych niż zamykanie gałęzi gospodarki. Nic nie stało i nie stoi na przeszkodzie, żeby była konsumpcja realizowana na zewnątrz. Przecież w wielu krajach, jak jeździmy, były te urządzenia podgrzewające przestrzeń wokół stoliczków. Można było dać i można w moim przekonaniu dawać rozwiązania. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że staram się przykładami pokazywać, że w każdej branży, jeżeli by ktoś chciał zastanowić się, w jaki sposób ta branża nadal może funkcjonować przy maksymalizacji bezpieczeństwa, to można robić. Doktor Bartoszewicz powiedział, że zamrożeń w różnych sektorach gospodarki można się spodziewać jeszcze przez 2 lata, a wychodzenie z kryzysu niektórym branżom może zająć nawet kilka lat. Zwrócił też uwagę na koszty społeczne pandemii, takie jak pogłębienie rozwarstwienia ekonomicznego czy nasilenie przemocy domowej. Na zakończenie szczytu G20 w Arabii Saudyjskiej kanclerz Angela Merkel i minister finansów Olaf Scholz zaapelowali do innych rządów o ściślejszą współpracę w umożliwieniu wszystkim krajom równego dostępu do szczepionki przeciwko koronawirusowi. Podczas konferencji prasowej podsumowującej szczyt G20 w Riyadzie szefowa niemieckiego rządu i jej zastępca wskazali na konieczność rozwinięcia dalszych strategii na rzecz zwalczania ubóstwa. Po raz pierwszy od dłuższego czasu w wielu krajach na świecie znów odnotowano zahamowanie tendencji spadkowej skrajnego ubóstwa. Musimy się temu zdecydowanie przeciwstawić, zażądała Angela Merkel. W tym kontekście niemiecka kanclerz podkreśliła znaczenie inicjatywy COVAX, której celem jest zapewnienie uboższym krajom równego dostępu do co najmniej 2 miliardów szczepionek przeciwko koronawirusowi. Natomiast wicekanclerz Olaf Scholz zapewnił, że wywołany pandemią kryzys gospodarczy jest jedynie przejściowy. Ściślejsza współpraca między organizacjami jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy może przyspieszyć wyczekiwane ożywienie gospodarcze, powiedział minister finansów. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Premier Belgii zaapelował do obywateli, aby zrezygnowali z wyjazdów do zagranicznych ośrodków narciarskich z powodu zagrożenia epidemicznego. Szef belgijskiego rządu tłumaczył, że chodzi o to, aby nie doszło do powtórki sytuacji z początku roku, kiedy po powrocie Belgów z zimowych wakacji za granicą gwałtownie wzrosła liczba zakażeń koronawirusem. Premier Belgii Alexander De Croo powiedział, że sytuacja w kraju jest trudna mimo obecnego spadku zakażeń i że każdy nagły wzrost liczby osób z COVID-19 doprowadzi do przepełnienia szpitali. Podróże po Europie są odradzane. Dotyczy to także sportów zimowych. Nie trzeba być wirusologiem, by wiedzieć, że wyjazdy zagraniczne na narty są teraz bardzo ryzykowne. Dlatego stanowczo je odradzam. Premier podkreślił też, że święta Bożego Narodzenia Belgowie powinni spędzić w kameralnym gronie, by uniknąć fali zakażeń. Ograniczenia kontaktów społecznych nie zostaną raczej w Belgii złagodzone w okresie świąteczno-noworocznym. Beata Płomecka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Tomasz Gorazdowski. Najpierw piłka w wiadomościach. W dwóch dzisiejszych spotkaniach w Ekstraklasie piłkarzy Cracovia przegrała u siebie z Legią 0-1. Legia wyszła na prowadzenie w tabeli, ma punkt przewagi nad drugim Rakowem. A propos Rakowa, w meczu znacznie ciekawszym Lech Poznań zremisował z Rakowem Częstochowa 3-3. Co ma powiedzieć trener, którego zespół najpierw przegrywa, potem strzela 3 bramki i zwycięstwo ma na wyciągnięcie nogi i traci bramkę w 91 minucie, traci 3 punkty i zostaje tylko remis. Dariusz Żuraw, trener Lecha. Chciałbym powiedzieć coś mądrego, ale kolejny mecz, w którym w ostatniej akcji meczu tracimy bramkę i punkty i jest trudno zebrać tak na gorąco myśli. Mecz ułożył się źle dla nas. Przegrywaliśmy 2-0. Po kolejnych prostych błędach w defensywie udało się wyjść na prowadzenie. Mecz był wyrównany. Momentami Raków miał przewagę, momentami my. Gdy wydawało się, że te 3 punkty zostaną w Poznaniu, przytrafiła się akcja, której podobnie jak w Warszawie trudno jakoś mądrze opisać i dobrać do niej słowa, stąd kolejna strata punktów, która niezmiernie boli. Grali i siatkarze. W dzisiejszych ciekawszych spotkaniach Trefl Gdańsk pokonał Asekoresowie 3-0, a Indykpol z Olsztyna pokonał Czarnych Radom 3-1. Piotr Żyła zajął 5. miejsce w pierwszym konkursie indywidualnym w nowym sezonie Pucharu Świata w skokach narciarskich. Ten odbywał się w Wiśle. Dziś triumfował tam Niemiec Markus Eisenbichler. Drugie miejsce dla kolejnego Niemca Karla Geigera. Trzeci był Austriak Daniel Huber. O występach pozostałych Polaków można zapomnieć. Nie wyszedł zupełnie konkurs na przykład Kamilowi Stochowi. Dla kibiców Barcelony to wiadomość fatalna. Gerard Piqué nie zagra przez kilka miesięcy, a to dlatego, że wczoraj podczas przegranego ligowego spotkania z Atletico Madryt obrońca Barcelony doznał kontuzji kolana i będzie musiał długo pauzować. Ze sportem wracamy jutro rano z kompletem informacji. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc i poniedziałek pochmurne z opadami deszczu, a w górach i na pogórzu śnieg i marznący deszcze ze śniegiem powodujący gołoleć. Na północy lokalnie burze i wszędzie silny wiatr. Nad ranem od 0 do 5 stopni. Jutro w Zakopanem i Rzeszowie 4 stopnie, w Augustowie 5, w Warszawie, Wrocławiu i Szczecinie 7. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, słyszałeś? Co? W Media Expert można kupić sprzęt taniej nawet... Nie mów, Barbara, sam zgadnę. 20%. Nie. 50? Nie. No nie chcesz chyba powiedzieć, że... Tak, Marian, tak nawet 77% taniej. W Media Expert w zestawie kupuj taniej. Setki produktów w mega promocji. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. Wszyscy razem w Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na Trójkowym zegarze 8,5 minuty po 21. Za konsolety Katarzyna Fürst-Wojtkowska, za mikrofonu Aleksandra Kaczkowska, mówimy Państwu dobry wieczór. 22 dzień mamy dzisiaj listopada i do północy będziemy z Państwem. W 681 wydaniu Ciemnej Strony Mocy, jak zapowiadałam, w sumie tak naprawdę to tylko jedna artystka przez 3 godziny zajmować czas nam będzie. 21 listopada 1965 roku na świat w Reykjaviku na Islandii przyszła Björg Gudmundsdóttir. Drengurinn litli, hann grípur á knén, krossleggur hendurnar, svo Guð fái séð. Hvað drengurinn litli sem bænir fer með? Góði Guð falei mömmu frá, hún háttar mig og baðar og er mér hjá, svo klæðir hún mig í náttföt hlý. Guð blessi pappa, ég glemdi því. Þegar hugsa ég það sem gerðist í dag, kemur upp í huga með lítið lag. Ég má ei hætta bænina við, fyrir gefðu Guð ég vel þig bið. Náttfötin mín eru hettu með, í hettinu höfuð vel ég fer. Hún augu mín hylur og ennið með, enginn veit að ég þar er. Þakkaði Guð fyrir góðan dag, glemdi ég einhverju hvað var það. Ég bað fyrir pappa og hugsaði þig, já nú man ég, Guð blessi mig. Drengurinn litli, hann sefur nú rátt, dagurinn liðin, komin er nóg. Tak pięknie brzmiała Björg Gudmundsdóttir, jak miała dokładnie 12 lat. To z pierwszego, można by powiedzieć, no taka prawda, z pierwszego jej albumu wydanego w 1977 roku. Stali słuchacze Ciemnej Strony Mocy w Trójce dobrze wiedzą, że akurat te panie, nie tylko Wyspę Islandię, ale tę panią darzę ogromną miłością i to już od bardzo, bardzo dawna. No nie od 1977 roku, wtedy było małą dziewczynką, dużo młodszą od pani Brzozy, ale od 93, kiedy ukazał się jej pierwszy album debiut, to od tamtego momentu ta miłość jest absolutnie niezmienna. Czasami zachwiana, bo Björk bardzo potrafi i lubi ostatnio eksperymentować, ale absolutnie niezmienna. Jeżeli wszystko pójdzie dziś zgodnie z planem, mam dla Państwa w związku z urodzinami Björk wczorajszymi, bo to wczoraj, 21 listopada, przygotowane 30 kompozycji pani Brzozy i obiecywałam, że archiwiści muszą się pojawić, bo przecież ukazał się dopiero co 20 ten album z remiksami. 3 utwory archiwistów na dziś, czyli w sumie 33 utwory powinny nam się zmieścić do północy. Exciting sex, his fingers, they focus on her, touching, he's Venus as a bird. Good afternoon. No oczywiście, że nie w oryginale, ale zaczęliśmy od tego pierwszego albumu. To wersja na klawesyn, Venus as a Boy. I tak przemierzać będziemy muzykę Björk przez 9 studyjnych albumów, 2 ścieżki filmowe, 1 składankę, 6 albumów z remixami, 7 koncertowych, 4 boksy wielopłytowe i 3 ważne kolaboracje. Kolaboracje już nam się dziś niestety do północy nie zmieszczą. Nie zmieści nam się bardzo dużo muzyki pani Brzozy do północy, bo jak zaczęłam układać program, to okazało się, że lekką ręką 20 godzin możemy grać. posee otra. Otra. 97 rok i So Broken. Na dziś utwory wybrane nieoczywiste, jak można się już domyśleć od pierwszych dźwięków, które nas przywitały. Nie do końca z płyt głównych, bardziej z singli i z maxi singli. Like cars and such have always existed. They've just been waiting in a mountain for the right moment. Listening to the irritating noises of dinosaurs and people. And singla Possibly Maybe wydanego w 1996 roku One Day w remiksie Trevora More. Czy państwo pamiętają, że pani Brzoza, no prawie, mogłabym powiedzieć, prawie zaśpiewała w Jamesie Bondzie? No nie. Nie zaśpiewała, za to znalazła się jej wersja pewnego utworu na składance z coverami Jamesa Bondowymi. W 2016 roku ten album się ukazał, a tam na tym albumie You Only Live Twice. To z nieodżałowanym Seanem Connery z 1967 roku było wydanie Jamesa Bondowe. Piątej części perypetii Agenta 007 z Seanem Connery w roli głównej You Only Live Twice w wykonaniu pani Brzozy. Proszę, Björk. Nie wiem, czy państwo znani. A teraz po ciemnej stronie mocy. Bardzo premierowo. Nowy archive, ale stary archive, czyli Erase Version of Hope Remix. To z tego albumu, który 20 listopada miał swoją premierę. Erase Version i Hope Remix do albumu, jak mówiłam, z remixami, który Archive wypuścił 20 listopada, dopiero co chwileczkę temu. I tym albumem przyjrzymy się temu albumowi w najbliższy poniedziałek po zachodzie słońca. Będziemy odsłuchiwać przez całą prawie godzinę muzykę Archive. Dziś Björk, jutro Archive. Żeby nie było tak, że sięgamy tylko i wyłącznie po dziwne i te najmniej znane, i te singlowe, i te z remiksami, no to musimy sięgnąć po Homogenic, a tam Bachelorette. Bachelorette z Homogenic. Sięgamy do kolejnej płyty. To będzie tym razem singiel, nie album, do Vespertine. Ukazało się 3 single, z pierwszego z nich Hidden Place. Między innymi ten utwór na nich się znalazł. Foot Soldier, to był 2001 rok. Żałuję, że nie znalazł się na albumie, ale na szczęście mamy go w wersji singlowej. Good.